بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البروج دا مكي سورة دي نزول كي ودير شم دي دا سورة الشمس نروس ونادر شويري ربطي دا مكي سداري چه مكي سورة كي تخويب اخرويو نو دي سورة كي بتخويب دنوي ام ذكر كي فواقر اصحاب الاخدود او بي پيرونيان و سموديان دا بذكر كي نمخ کی صورت کی تخویب اخروی دلت تخویب دنیوی دی او دری مثال ذکر کړي اصحاب الحدود فرعونین او سمودیان داوه د صورت هم تخویب دنیوی دی سلونم آیت کی داوه ذکر کړي قتل اصحاب الحدود بید ولسم کی داوه ذکر کړي ان با شرب به کړه شدید د صورت البروج داوه سره هغه تخویب دنیوی دی د صورت حاصل داره صورت کې درې دعوی دي او باقی ردې متعلق آیتونه دي. درې دعوی کومې دي؟ اوله دعوه داره چې ګوري تاسې د قیامت پورې د الله له عذاب نه شي بچ کېدی، لکه وسما ذات البروج د اسمان نه نه شي وتی، د اسمان نه وتل نه کېږي، د قیامت پورې د الله د عذاب نه نه شي بچ کېدی. او دویمه دعوه ذکر کوي والیوم المشهود، د الله عذاب ډېر سخت دی، لکه د قیامت د ورځ یواز سره ډېر سخت دی. او شاهد مشهود دا درېمه دعوه ده، څنګه چې دنیا کې کافران د مسلمانانو د عذاب تماشا کوي، نو دانګې به مؤمنان د کافرانو د عذابونو څه وکړي؟ تماشا به وکړي. نو په دې طریقه باندې دا صورت لري. او دا طریقه شاپور شیخ رحمه الله نه سمرجان کې دا طریقه لري کړي، لکه دې کې کله کله دې صورتونه کې د شیوخو طرزونه کې فرق راځي. کله کله موږ هم هغه طریقه د هغې بدلو، کله موږ د سمرجان کې چې کومه طریقه ښودلې په هغه طریقه باندې موږ حاصل د سوره ذکر کړو. چې ګوره سورت کې درې دعوې دي، باقي دې متعلق آیتونه دي. اوله دعوه سره د الله د عذاب نه شي بچ کېدی، وسما ذات البروج، لکه د اسمان نه وتل نه کېږي، د الله د عذاب نه بچ کېدل نه کېږي. دویمه دعوه والیوم الموعود، لکه د قیامت د ورځې اواز ډېر سخت دی، نو دانګې د الله عذاب سره ډېر سخت دی. او بل وشاهد مشهود، لکه څنګه چې دنیا کې کافران د مسلمانان د عذابونو تماشا کوي، نو دا نه قیامت کې به مؤمنان د کافران د عذابونو څه وکړي؟ تماشا به وکړي. او باقی دې متعلق به آیتونه دي، لکه قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، دا د درېمې دعوې سره لږ وشاهد مشهود سره، چې ګورئ کافرانو اصحاب الاخدود له عذابونه دا اصحاب الاخدود باندې مؤمنان له عذابونه ورکول او اصحاب الحدود والا تماشا کول دنیا کې، نو قیامت کې به دغه مؤمنان دا به د اصحاب الحدود د عذاب تماشا کوي. او وروسته ان بعث ربک لشدید، دا دویمې دعوې سره تعلق لري، لکه والیوم الموعود، د قیامت د ورځې عذاب اواز سخت دی، نو د الله عذاب سخت دی، ځکه ان بعث ربک لشدید. او وروسته هر اتاک حدیث الجنود، د دې تعلق د اولې دعوې سره، چې وسما ذات د الله د عذاب نه شي بچ کېدی، لکه فرعونیان او سمودیان چې د الله د عذاب نه بچ نه شو. نو په دې طریقه باندې هغې د آیتونه د درې واړو دعوو سره باقي لګوي. اول درې آیتونه کې درې دعوې شوې، او قتل اصحاب الحدود د دې تعلق د درېمې دعوې سره لري، ان بطش ربک لشدید تعلق د دویمې دعوې سره لري، او هر اتاک حدیث الجنود فرعون و سمود ده تعلق ده اول دعوی سره. نو اسما ذات البروجی، الله وی گوه علی اسمان چخاون ده بروجون ده ذات البروج، بروج اغا پڑاونه دنور و سپومی، دنور ده پاره دول سپڑاونه ده و سپومی ده پاره اتیش پڑاونه ده. نو ذات البروج چخاون ده پڑاونه ده او ده دغه ده منزلونو یا ذات البروج خاوند غټو ستورو دی والیوم الموعود یو ورځ چې وعده شوې ده چې د قیامت ورځ ده والیوم الموعود هغه ورځ چې الله وعده کړې چې د قیامت ورځ ده هغه ګواه دی وشاهد ومشهود وشاهد من هغه تماشه کوونکی ومشهود او هغه چې د هغې تماشه کېږي شاهد هر کافر په دنیا کې او مشهود حق پرست خلک ایماندار خلک هغه کافران چې هغه د نیکانو له سزاګانې ورکوي او د هغې د سزا تماشا هم کوي نو وشاهدی نمرات هر کافر او مشهود څه شو مؤمن شاهد هغه تماشا کوونکی او مشهود هغه څوک چې د هغه تماشا کوي وشاهدی هم مشهود کې نورم توجیهات ډېر دي خو یوه توجیه دغه ده چې کومه مونږ وکړه قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود وشاهد ومشهود كده ما نام كي وشاهد ورز جمعي مشهود ورز عربي او درين وشاهد اندامون ده انسان او مشهود انسان قتل الله يهلاك ديش اصحاب الاخدود خاندان خندقونو اخدود چاقي خندقونا او كندلونا استليو د مسلمانانو د سیزلو او دانګي د مسلمانانو د عذابولو لپاره هغه کندیرونه ایستلي وو. دلته علما واقع ذکر کوي چې زونواس په نوم باندې یو مشرک بادشاه و. دا د نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکنۍ واقع وه. زونواس معرف القرآن کې ذکر کوي چې اویا کاله مخکنۍ واقع ده د نبی علیه الصلاة والسلام د زمانې نه. نو دغه مشرک بادشاه چې و دغه یو جادوګر و. دې جادوګر دې بادشاه ته چې بوډا شویم ما له یو هوښیار هلک وویل چې هغه ته را خپل پان وښیم دا سحر یا کهانت دا ورته وښیم. نو بادشاه د هغې دپاره عبدالله بن تعمیر د هغه انتخاب وکړو چې دا هوښیار او پوه هلک دی ده ته را خپل پان ایزده کړه. د عبدالله بن تعمیر به چې کله د دې جادوګر خواته ورته نو په لار یو نسواني راهب و دا خواته به کېناسته وخت به یې ورسره تېراوه. نو الله درته ایمان نصیب کړو. ایمان یې راوړ. دا عبدالله بن تعمیر چې ایمان راوړ دل الله به یې څه کرامتونه هم ورکړه. لویه بزرګي هم الله ورکړه. یو ځل په لاره باندې زمری یا ښامار لارې بنده کړي دا قتل کو او خلک به راته او د نه بې دعاګانې غوښتلې. د به خلکو دعاګانې هم کولې خو دا به ته ویل چې ایمان به راوړ یا شر به پېښوده. نو خلکو ته به دعاګانې کولې الله به حاجتونه پوره کول خلکو به ایمان راوړ. بیا د بادشاه یو ړوند وزیر و هغه ته یې دعا وکړه هغه هم الله روغ کړو. بادشاه ته پوس وکړه څنګه روغ شوی هغه ویل دقه ننګې عبدالله بن تعمیر راته دعا وکړه الله روغ کړم او ایمان مې راوړ. نو بادشاه ورته وویل چې ښه ستا دپاره بل رفشته ده ما نعلاوه. وزیر ته ربی و رب وکړه الله زما استا رب الله دی. نو بادشاه دغه وزیر مړ کړو او بیا هغه کوم پیر شي و چې د عبدالله بن تعمیر ته دعوت ورکړی او ایمان یې راوړی و نو هغه هم په هره باندې دوه ټوټې کړو. بادشاه د وزیر مړ کړو هغه پیر یې ولا ام مړ کړو د عبدالله بن تعمیر چې کوم پیر و او عبدالله بن تعمیر له دا طریقه جوړه کړه. دغسې یې فوج روان کړو ویل غره سر ته یې وخیژه ښکته یې تله وغورځوی. نو هغه دعا وکړه اللهم اکفینهم بما شئت الله ته د دوی نه ماره کافي شي. فوج الله هلته تباه کړو دی روغ واپس شو. بادشاه ویل څنګه چلې ده ویل کفانیهم الله الله ته بس خلاص کړم. بیا دریاب ته دویم ځل ودرېږه دریاب کې بیا فوج الله ډوب کړو دی بیا روغ واپس شو. بیا دې بادشاه ته وایي چې ګوره دا ټول خلک را جمع کړه او زما غش او لینده واخله او په ما به ګزار وکړي او داسې به وچې بسم الله رب الغلام. نو ته ما قتل کړې په دې طریقه باندې. بادشاه هم دقسې کار وکړ ټول خلک یې له تماشې ته را جمع کړو او د هله غش یو لیندې را واخیستله او په هلک یې د غشې ګزار وکړو چې بسم الله رب الغلام او هلک بیا شهید شو. په دې طریقه باندې خلکو چا کړه ول آمنا برب الغلام. ډېرو خلکو ایمان راوړ ځکه د مقصد دا و چې زه شهید شم خو دا خلک ایمان راوړي. یعنی دې غټي قرباني ته ځان مخې ته کو. عبد الله بن تامر بادشاہ ته په خپل قتل طریقه وښودله، او د ده مقصد دا و چې د خلکو اثر وشي او خلک ایمان راوړي. ناشنا قرباني ته ځان مخې ته کو. خلکو چې ایمان راوړ دا ډیر زیات کسانو، بعضې 12,000 تعداد کوي، بعضې چې دی 20,000 کسان کوي، خو 12,000 یا 20,000 یا زیاتو کم هر څومره چې و بادشاہ دی له د اور کاندې وکنستلې، اورونه یې بل کړه. او چا به چې د ایمان نه به واپس کېدل هغه به یې معاف کول، چې ایمان نه به نه واپس کېدل بیا ورته غورځول. په دې طریقه باندې دا څومره مسلمانان چې وو یوه دیار نظره یا 20,000 پورې یا زیاتو کم دا مسلمانان ټول په یوه ورځ په اورونو کې وسېزل. د دین اسلام لپاره داسې عظیمې قربانیانې ورکړی شوي وخت په وخت باندې چې په یوه ورځ دونه په زرګونه مسلمانان چې په اورونو باندې شوي دي. نو بهرحال بیا داسې مشاهدې کې یو ماشوم و، مور یې هغه اور نه داسې وروسته کېدله. هغه ماشوم ورته وایي چېرېږم، خپلې مور له چا جرأت ورکړو، مور یې هم ورته بیا ودانګل. بیا وایي داسې موشو چې خلک به ورته وردانګل او د خلکو نوکران به منې کول، واژونه مې ودا هم لیکلي. خو بهرحال بیر دې هلک لاس شو عبدالله بن تامر، دا د مرو په دور کې راښکاره شوی و، او کوم زخم چې و په هغې باندې ګوته ایښې وه، چې ګوته یې پورته کړه تازه وینې ترې روانه شوه. نو دې صورت کې دا واقعې ته اشاره کوي چې دې اصحاب الاخدود په دنیا کې دا حق پرست خلک په اورونو باندې شوی و، دوی د هغې تماشه کوله، لکه وشاهدي مشهور سره تعلق دی چې دنیا کې کافران د مسلمان سره ظلمونه کوي، سزاګانې ریمانډونه ورکوي او تماشه کوي، خو قیامت کې به دا خبر الټه شي. قیامت کې به دا مؤمنان د کافرانو تماشه کوي. نالای قتل اصحاب الاخدودی تبادی خاوندان د کندو یا د خندقونو انارې چې اورو ذات الوقود چې خاوند د خشاکو، وقود د واو زور دی خشاک، او وقود چې د واو پیښ شي بلیدلو ته وایي. اذن کله چې د الله پرې باندې قعود الناس وهم دی انامه پاکا چې دی کا مؤمنانو باندې شهود گواو، شهود حاضر یا شهود تماشه کوونکي و، دای تماشه کوله. و ما نقم منهم الا یؤمنوا بالله العزیز الحمید، یعنی جرم الله ذکر کوي چې د دې حق پاره سو جرم سو هغه صرف ایمان و، د ایمان نه ماشوا بل جرم دی نه وکړی. او دا مضمون قرآن بار بار بیان کو، سورت عراب کې تیر شوی و، وما تنقم منا الا ان آمنا بآیت ربنا لما جاءتنا. سورة مؤمن کی ویلی وتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. دارنگی سورة حج کی ویلی چی الا يقول ربنا الله، دلتا یما نقم منهم الا يؤمنوا، الله عبادی نگرن دیونا مگر دا خبرا چی دا ایمان نوڑی وفا اللہ بانی اغازات چی اغاز و رور والحمید صفتون شویدی الذي أغلت له ملك السماوات شغيل باشهيد أسمان نود زمكي ده أغزات بان إيمان نوره شغيل زمكو ده أسمان نو باشه ده الدين ما سوى نور جرمي نو لكن نسب الخلق سر دشمني بنيادي في جهاد باريكي چه كم مجاهدي أغا ملكون تا دنيا تا كوپار تا سي مطلوبي. نو إيمان أو جهاد، جهاد هم جزء رشان الإيمان نه، او جهاد هم عین یا سر ایمان دی. نو الا ایومنو ایمان په یو الله را وړی و، هغه ذات چې هغې له د اسمانو د ځمکو سره بادشاهي ده. لیکن دې ته مې اشاره ده چې پر دغه رب ایمان راوړل پکار دي چې د کوم رب دپاره سره بادشاهي ده. وله الله پاک علی کل شی فاعل، یو شی باندې شهید ګوا دی. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يقينا اكسان چری تکلیف ور کوزا ور کوم مؤمنان نه مؤمنان زان ولرا فتنو اغیل عذاب ور کو فتنو غی پورن باندې وسول، او ثم لم يتوب، ثم کی دته اشاره ده چې کتوبه روسته وباسي نو ام قبلیږي، او ضمناً په کې دعوت د توبې ام دی چې راشي الله توبه وباسئ. حسن بصری رحمه الله وایي د الله دې کرم ته وګورئ چې خلک د الله دوستان پورونو باندې سوځي او الله بیا هم دعوت د توبې ورکوي. دغه کافر چې هغې دغه شل زره خواو شه مسلمانان پور وشول، هغې ته هم الله دعوت د چا ورکوي؟ د توبې. ثم لم یتوبو کې هغې ته دعوت دی، ثم لم یتوب توبه نه وباسند عذاب جهنم دی او دی له عذاب دی سوځونکې. یقینا کسان چې ایمان راوړ عمل کوي نږدې له باغونه دي بهږي به لاندې له بڼړو د هغې نه ولې ذلک الفوز الکبیر دا کامیابي لویه ده. ان بشر ربک لشدید دې تعلق دی دویمې دعوې سره. دویم دعوه شوه والیوم الموعود کې دویمې دعوې ته اشاره وه. نو دلته مو ان بشر ربک د الله عذاب ډېر سخت دی، دویمه دعوه دا وه. نو دلته ان بشر ربک یقینا حمله در رفسته او نیول در رفسته لشری خامخا ډېر سخت دی. انه یقینا د الله یبدد الله ور پیدایش کوي ویعید او دوباره پیدایش هم کوي. وهو الغفور الودود دان الله بخون کې دی، الودود دوستی کوونکی دی. ذو العرش خاوند عرش دی، المجید د لوی شان والا دی، المجید مرفوع دی، د الله صفت دی. فعال کوونکی دی، ما کان نه یوری چې الله اراده وکړي. فعال لما یرید، الله داسې ذات دی چې یو کار اراده وکړي نو هغه کوي، د چا پروا تعلق نه ساتي او نه ترې څوک ګیله کولی شي. هر اتاک حدیث الجنود دی تعلق دی داول دعوی سره. اوله دعوه سوا وسما ذات البروج، د الله د عذاب نه نشی بچ کړی، لکه اسمان نه وطن نشی کولی. نو دلته وی لکه وګوره فرعونیان سمودیان د الله د عذاب نه بچ نشو. هل اتاک یقینا آیا راغلی تا ته، یا یقینا هل معنی د قد، یقینا راغلی تا ته خبر دغه لښکرو چې فرعونیان او سمودیانو بنی الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافران فی تکذیب په دروغجنتیا کری شدید حق سے کئی تکذیب کئی. والله من ورائهم، اللہ دا ارتن محیط ہاتھ کا ان کے رپ دئی بانی. بل و قرآن مجید مکرہ، قرآن مجید دلو شان والا. او فی لوح محفوظ پاگا تختی کی چاہ ساتل شویدا، فی لوح محفوظ مانا دارا چې قرآن په دې ترتیب سره دا په لوح محفوظ کې هم دی. دا کوم ترتیب باندې چې زموږ مخې ته دی، په دې ترتیب باندې لوح محفوظ کې هم دی چې هغې ته ام الکتاب وایي، کتاب مکنون هم ورته وایي. دا یوه تخصیص ده د الله په نیز باندې، خو د دې حقیقت صرف الله ته معلوم دی، بل چاته نه معلوم.